www.attableeg.com, the reviver of Iman. مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے تو اس کا باپ نبی قبر میں کیوں زندہ نہیں ہوتا؟ یقینا انبیاء کرام اپنی قبر میں حیات ہیں، زندہ ہیں، ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن ان کے سوال سلام کا جواب دیتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں، جو اخلاص سے سلام کرتے ہیں، ان کا جواب، ہر ایک کا جواب نہیں دیتے، ورنہ سلام پڑھنے والے تو ہزاروں ہیں وہاں، لیکن جب ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ دو شرطوں کے ساتھ اللہ کا نبی جواب دیتا ہے، ایک اخلاص ہو، ایک محبت ہو، ان دو شرطوں کے ساتھ پڑھنا، سلام تو لاکھوں پڑھنے والے وہاں پر ہیں، ہر ایک کا جواب نہیں دیتے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، 10 سال رہے مدینہ شریف، تو حضرت شیخ پائی تھی مبارک میں، ابھی تو وہ بند کر دیا ہے، وہ چبوترا جو ہے اس سے اندر جانے کا، تو نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی طرف حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ 10 سال تک وہیں بیٹھتے تھے اثر سے شاہ تک، اور وہیں سے سلام پیش کرتے تھے، سامنے نہیں آتے تھے، جہاں سے ہم سلام پڑھنے جاتے وہاں حضرت شیخ نہیں جاتے تھے، اور یوں کہا کرتے تھے کہ گنہگار زکریا اپنے نبی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اس کو مواجہت شریفہ بولتے ہیں، چہرے انور کی طرف، فرمایا گنہگار زکریا اپنے نبی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. دو مرتبہ حضرت شیخ سامنے تھے، ایک مرتبہ مولانا اسعد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے تھے، اور دوسری مرتبہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی، حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ جو پاکستان کے تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے تھے اور سلام پر کر کے باہر نکلے، تو ان دونوں کو یوں کہا کہ تم دونوں نبی کی اولاد ہو، سید تھے دونوں، مولانا اسد صاحب بھی، مولانا یوسف صاحب بنوری، فرمایا تم دونوں نبی کی اولاد ہو، میری ہمت نہیں ہو رہی تھی سامنے آنے کی، لیکن تمہارے پیچھے اس لیے آیا کہ باپ اپنی اولاد کی طرف نظر کرے گا، تمہاری برکت سے گنہگار زکریا پر بھی نظر پڑ گیا، یہ ایک محبت ہوا کرتی. تو جو اخلاص کے ساتھ سلام کرے اور محبت کے ساتھ سلام کرے، جواب اس کو ملتا ہے، نہ پڑھنے والے تو وہاں ہزاروں ہیں جو ویڈیو بناتے ہوئے چلتے ہیں اور کبھی یوں دیکھ رہے ہیں، کبھی یوں دیکھ رہے ہیں، یہ سب بے توجہی کی باتیں ہیں. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آفتاب جو ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت نے بہت لمبی نماز پڑھائی تھی، اور کسی ٹائم پہ ہوا تھا، صبح 10 بجے کا تقریباً وقت تھا، حضرت کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تھا، بہت لمبی نماز پڑھائی، کتنی لمبی نماز، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ مکمل پڑھی تھی. عالم ہم تو اتنے میں تھکتے ہیں، میں آیا تو محمد پوچھنے لگا ایک پڑھے کیا تھا پڑھے، ہم تو اتنے میں تھکتے ہیں. رکعت اول میں نبی علیہ السلام نے 2.5 پارے پڑھے، اور رکعت ثانیہ میں آل عمران پوری پڑھی، اور آل عمران پوری ہوتی ہے 4 پارے کے 12 رکوع پر، اس کا مطلب حضرت نے 2 رکعت میں 4.25 پارے پڑھے. اور پھر اس سے بڑھ کر حضرت کی نماز کی کیفیت کیا تھی، جتنی دیر کھڑے رہے تو جب اندر میں آیت آتی اللہ کے عذاب کی یا ایسا تذکرہ، تو حضرت یوں جھک جاتے تھے، بہت دیر تک یوں جھکے رہتے تھے. اسی کو بعض علماء نے 2 رکوع سے تعبیر کیا کہ نبی نے 2 رکوع فرمائے تھے ایک رکعت میں، کسی نے کہا 3 رکوع فرمائے، وہ رکوع نہیں تھے، وہ حضرت جھکتے جا رہے تھے ان آیات کی بنیاد پر کہ اللہ کا قہر جب اس کو پکڑ لیا ہے تو ہماری کیا ہے، حضرت جھکتے جا رہے تھے یوں نماز کو، اور بہت دیر تک جھکے رہتے تھے، چونکہ خوف تھا نا اللہ، ہمیں تو خوف نہیں ہے یہ بلا وبا چلی اتنی ساری، لیکن کوئی خوف ہمیں یہ نہیں ہے کہ کچھ ہوگا کچھ. مجھے رپورٹ پہنچا اطراف کی کسی بستی کا کہ مبارک مہینہ یہ گیا، اور اس میں بھی اثر کے بعد علانیہ برسر عام ہمارے جواب چائے پی رہے تھے اثر کے روزانہ، میں رمضان کی بات کر رہا ہوں، اطراف کی کسی بستی کی بات ہے، اور ہمیں رپورٹ پہنچا کہ یہ مبارک مہینہ گیا کسی بستی کی جسے متعلق میں نام نہیں لیتا، وہاں کا رپورٹ آیا کہ مبارک مہینے میں بھی زنا کا صدور ہوا. اللہ یعنی بلا وباؤں کے بعد بھی ہماری توجہ اس طرف دی گئی کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. روئے اس کے سامنے. تو یہ جو آفتاب کو تو نبی میں چھپتے جا رہے ہیں. کسی کو بات جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد، انہوں نے کہا کہ حضرت نے تین رکوع فرمائے، چار رکوع فرمائے، حالانکہ وہ تین چار رکوع نہیں تھے، وہ جھکنا تھا تجلی کی بنیاد پر، اللہ کی تجلی اتر رہی تھی. اور یہی وہ نماز تھی جس میں نبی آتے چلے، نماز میں چلے اور پھر پیچھے آئے. صحابہ نے نماز کو درد کرنا، یا رسول اللہ آج تک ہم نے نہ اس طرح چلتے دیکھا آگے اور پیچھے. فرمایا میں آگے اس لیے چلا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ نے جنت میرے سامنے کر دی، پردے کھول دیے، حجاب کھول دیے. تو میں اس لیے آگے چلا کہ لاؤ انگور کا، دراکش کا کھوسا لے لوں، اگر میں لے لیتا تو میری امت قیامت تک کھاتی رہتی، اس لیے کہ جنت کی نعمت ختم نہیں ہوتی، فنا نہیں ہوتی. تو کیوں نہیں لیا؟ فرمایا میں نے اس لیے نہیں لیا کہ میری ایمان بالغیب نہیں رہے گا. یہ تو آنکھوں کی کی بات ہو جائے گی، یہ تو ایمان لائے گی، ایمان بالغیب نہیں رہے. اور پیچھے اس لیے ہٹا کہ جہنم میرے سامنے آ گئی، اللہ نے مجھے جہنم دیا، اس کی دھڑکتی ہوئی آپ کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ گیا. اور فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ ایک عورت کو بلی مار دی. فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بلی کو پالا تھا، کھانا نہیں کھلایا، بھوکی مر گئی تو وہ بلی ہی عذاب کا دریا بن گئی. یہ اسی نماز میں جو ہے آگے چلنا، پیچھے ہٹنا یہ ہوا بہت. اور پھر حضرت نے رکوع فرمایا بہت لمبا، اور رکوع کرنے کے بعد پھر کھڑے ہوئے ربنا لک الحمد، اور پھر قراءت شروع کی. یہ بھی نماز میں ہے، یہ نہیں کہ رب بنا اللہ تعالیٰ پھر فوراً چل دے. حضرت نے پھر قرآن شروع، پھر لمبی قرآن. اس طرح پر حضرت نے یہ دو رکعت پڑھ لی، اور دو رکعت پڑھنے کے بعد یہ چند باتیں بیان کروائی تھی سورج گرہن کے بعد. اب ایک چھوٹا سا اشکال حل کر دوں، جب یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ سائنسدانوں کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ بلا دن ہونے والا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے. زمین بھی ایک قرہ ہے اور سورج بھی ایک قرہ ہے، یہ دونوں چل رہے ہیں. اور جب چلتے چلتے زمین اور سن، آفتاب، سورج جب آمنے سامنے ہو جاتا ہے، بات کہتے ہیں کہ بیچ میں چاند آ جاتا ہے، اس چاند کی بنیاد پر سورج کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے. تو سائنس کو یہ پتا ہے کہ زمین جس گتی سے چل رہی اور سورج جس گتی سے چل رہا ہے، تو چلتے چلتے اتنے وقت میں یہ حادثہ پیش آئے گا. تو ہمارے نبی نے اس سے کہاں منع فرمایا؟ سائنس کی ممانعت تو فرمائی نہیں ہے، یقیناً اپنی جگہ ہے، لیکن آخر زمین کو چلانے والا کون ہے، سورج کو چلانے والا کون ہے، اور بیچ میں چاند کو لانے والا کون ہے؟ نتیجے پر پہنچے گا تو اللہ ہی نظر آئے گا. تو یہ سائنس کی تحقیق جو ہے شریعت کے خلاف نہیں ہے، قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے، سائنس دانوں کو پتہ چل جاتا ہے اس سے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ بتاتا ہے. تو اس موقع پر حضرت نے بہت لمبی نماز پڑھی، اپنی دعا کا اہتمام کیا. ہمیں بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعا ہے، تو خاص طور پر اس موقع پر، اے اللہ تو نے آفتاب کو اپنی طاقت سے بے نور بنا دیا، موت کے موقع پر میرے گناہوں کی نحوست سے میرے چہرے کو بے نور نہ بنانا، ورنہ لوگ کہیں کہ منحوس معلوم. اللہ مجھے بے نور نہ بنا، میری پردہ پوشی کر دینا، پردہ ڈال دینا. اللہ جل شانہ اپنے قہر سے، اپنے پکڑ سے، اپنے غضب سے ہم سب کی حفاظت کرنا. الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيدك الخير وهو على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا ندامة ولا مخزومين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله غلامك معاف فرما، الله قصوروں سے درگزر فرما. الله ہم اپنا علم تیرے سامنے نہیں پیش کر رہے، ہم اپنا عمل تیرے سامنے پیش نہیں کر رہے، نہ ہمارے عمل پر کوئی اعتماد ہے، نہ ہمارے علم پر کوئی اعتماد ہے. اللہ ہم تواضع کو پیش کر رہے، ہم فقیری کو پیش کر رہے، ہم مسکنت کو پیش کر رہے، ہم عاجزی کو پیش کر رہے. اللہ ہم عاجز و مسکین ہیں. اے اللہ، ایک ناپاک قطرے کو الہ العالمین تو نے بہترین شکل عطا فرما دی، تو اے اللہ گناہوں سے پاک کر کے ہمیں بہترین صفت بھی بنا دے. اللہ ہمیں بہترین صفت بنا دے، اللہ ہمیں بہترین صفت بنا دے، اللہ ہمیں پاک صاف فرما دے، اللہ ہمیں پاک صاف فرما دے، اللہ ہمیں پاک صاف فرما دے، اللہ ہمیں پاک صاف فرما دے. ہم تو اس سے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں، ہم تو اس سے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ، دنیا کے اندر ایک فقیر کو ایک مکان سے روٹی نہیں ملتی، وہ سوچتا ہے دوسرے مکان سے مل جائے گی، لیکن مولا اگر آپ کے دروازے سے ہمیں توبہ نہیں، ہمیں معافی نہیں، تو ہمارا تو کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا. اللہ آپ تو اس سے معافی مانگتے ہیں، آپ معاف فرما دیجیے، آپ در گزر فرما دیجیے. اللہ تو نے بلاؤں کے ذریعے سے ہمیں سمجھانا چاہا، ہم نہ سمجھے، تیرے قرآن کے ذریعے سے سمجھانا چاہا، ہم نہ سمجھے، تیرے نبی کے ذریعے سے سمجھانا چاہا، نہ سمجھے. اللہ سورج گرہن کے ذریعے سے تو سمجھانا چاہتا ہے، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. مولا تو نے بلایا، ہم نہ آئے، تو بلاتا رہا، ہم دلکار کے رہے، تو بلاتا رہا، دلکار کے رہے، ہم تیرے دروازے سے بھاگتے رہے. مولا ہم نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی، ہم نے تیری باتوں کو نہیں سنا. مولا تو معاف فرما دے، معاف فرما دے، ان بلاؤں کو دور فرما دے، ان وباؤں کو دور فرما دے. اے اللہ، موت کے موقع پر ہمارے چہرے کو بے نور بننے سے ہماری حفاظت فرمانا، ہمارے چہرے کو بے نور بننے سے. دیکھنے والے کہیں گے منحوس مالک ہو. اے اللہ، بے دور سے ہماری حفاظت فرمانا. اللہ ہمیں آبرو عزت و ایمان والی زندگی عطا فرمانا. موت کے موقع پر بھی عزت و ایمان عطا فرمانا. ذلتی سے حفاظت فرمانا. حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمانا. دشمنوں کی نگاہوں سے حفاظت فرمانا. مکاروں کے مکر سے حفاظت فرمانا. برا چاہنے والوں کی چاہتوں سے حفاظت فرمانا. بد نظروں کی بد نظری سے حفاظت فرمانا. اے مولا کائنات ناراض ہو جائے ہمیں پڑی گئی ہے. اے میرے رب آپ ناراض نہ ہونا. آپ تو اخذ عزیز مقتدر ہیں. جب آپ پکڑنے پر آتے ہیں بولا کوئی طاقت آپ سے چھڑا نہیں سکتی. یہ آفتاب بے نور پڑا ہوا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو روشن نہیں کر سکتی. تو ہی کرے گا تب ہوگا. تو ہی کرے گا تب ہوگا. وہاں تک اس سے روشنی واپس نہیں آ سکتی. بولا ہم سب تیرے دروازے کی بیماری ہے. کس کی نانا مام دادر کوئے تو للہ جمالے روئے تو مسکن آسمان دادر کوئے تو جمالے روئے تو. اے اللہ تیرے گلی کے مسکین آئے ہوئے ہیں. مولا ایک نظر کرم فرما لے. اللہ ہمارا بیرا پار ہو جائے گا. تیرا کچھ نہیں بگڑے گا. ہمارا بیرا پار ہو جائے گا. تیرا کچھ نہیں بگڑے گا. تو نے تو خود ہی قرآن میں کہا ہے محمد سائے نفلا تنہر. جو مانگنے آئے تو اس کو جھرکو مت. اللہ ہم بھی تو تیرے دروازے کے مانگنے والے ہیں. ہمیں بھی نہ جھرکنا. اللہ حضرت یوسف و محمد رسول اللہ نے مکہ والوں کو کہا تھا لا تذریب علیکم اليوم. اللہ تو بھی ہم کو کہہ دے اے میرے بندو جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا. آج کی مجلس میں کہہ دے میں نے تم کو معاف کر دیا. کہتے مولا کہتے مولا ہم سب کو کہہ دے لا تذریب علیکم اليوم. جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا. الا العالمین تو نے تو خود کہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. ہم سب فقیر ہیں. اللہ ہم سب فقیر ہیں. ہماری بے بسی کا عالم یہ ہے کہ ہمارا پیشاب بند ہو جائے. مولا ہم پریشان ہو جاتے ہیں. مولا کریم غرور سے ہماری حفاظت فرمائے. تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے. بڑے بول سے ہماری حفاظت فرمائے. اتنا کا چلنے سے حفاظت فرمائے. زمین پر پاؤں مارنے سے حفاظت فرمائے. اچھل اچھل کر چلنے سے حفاظت فرمائے. ہمیں توازن نصیب فرمائے. عاجزی نصیب فرمائے. انکساری نصیب فرمائے. لائن بلاؤں وباؤں کو دور فرمائے. تیرا حکم ہوگا دور ہو جائے گا. ساری کائنات نے بت نے دیکھ دیے. ساری کائنات نے بت نے دیکھ دیے. جو سپر طاقت تھی اس کی بھی طاقت جواب دے چکی ہے. اللہ تو کن کہہ دے فیکن ہو جائے گا. اس بلا وبا کو دور فرما دے. اللہ جو مسلمین اس میں چلے گئے اس کی مغفرت فرما دے. ان کی بار بار مغفرت. اللہ ان کی بار بار مغفرت فرمائے. جتنے لوگوں کی وفات ہو گئے سب کی مغفرت فرمائے. سب کے درجات کو بلند فرمائے. عالیین میں جگہ عطا فرمائے. ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. جو بیمار ہیں شفا دائمہ عطا فرمائے. اللہ شفا مستمرہ عطا فرمائے. آئے دن لوگ پریشان حال ہیں. ملک پریشان ہے. مولا آپ ہم کو ظالموں کے حوالے نہ فرمائے. کس کے حوالے آپ ہم کو کر رہے ہیں؟ اسلام کے دشمن ہے. مولا ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما. اسلام کا بول والا فرما. اسلام کا بول والا فرما. مسلمانوں کی آبرو عزت کی حفاظت فرما. مساجد مدارس کی حفاظت فرما. خانقاہ و مراکز کی حفاظت فرما. دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما. جوان و بوڑھوں کی حفاظت فرما. عورت اور مردوں کی حفاظت فرما. ایسا یہ پورا مجمع تیرے سامنے بھاری بن کر بیٹھا ہوا ہے. سن لے اور ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس ہاتھ نہ پھیر. ہماری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. ہماری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. ہماری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. سورج کو کھول دے. سورج کو کھول دے. اللہ اس کو کھول دے. العالمین اس طرح کے آفات و بلایا سے ہم سب کی حفاظت فرما لے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول فرمانا.